wa takfinun sip nañu sangé bi haririn ci soy aw najisin wala sobé manam ñew bi ñu sangé ko yéré soy wala ñu sangé ko yéré am sobé bu féké am nañ yenen mom du gën ñu am yenen dana ko wax légui baka akhdara ak nik ajwert wa muhasfarin ak luñu soubé hasfar am kan la japp ni khayruhu lu bokut ak mom manam yéré wert ba ñu soubé hasfar hasfar xétu ganjax lu bo xamné xétam tax ko neex waxana ni litani moy buñ ko dé sangé yéré ñu sou na fekk lañ ko soubé neex xét wa bu dé luñu soubé ganj rek nga xamné amul xét bu neex koko bu ñamé luñ soubé mo gan luñ soubé to gan ndax koko xétam neexut yéré yu wert ba yu ñul yépp dal lu wéx dal mo won lu wéx dal mo gan ci sangal neex waye buñ ko sangé soy buñ ko sangé yéré sobé né dama am nañu lénen su ñu bu lénen nak sangé ko lolu té kenn du ko sibati té ko ni yéré soy dong lañ am ñu sangé ko ko wala yéré sobé dong lañ am té mënu ñu ko fot ba tay ñu sangé ko ko ñu jëmon amatul sip ndax lola man wa siyadatu rajulin ak yokku goor yokku cangay goor ala khamsatin ci juroom manam goor ay cangayam nga baril ku mopp juroom lolu tamuñ ko waxan na la légui amuy am juroom ba nopi nga ëppal ko ko tamuñ ko jigen ta ëppal ko juroom ñaar waxan na juroom ñaar nang koy doon mo itam tamuñ ko ay cangayam ëpp juroom ñaar wati ma hu nisaayin ak dajalok ay jigen li bukkan ngir joyu amu ci kaddu motax mu ne wa in sirran ta fek na mudik nebbu doko wax wa in sirran ak donte dedet wa in sirran ta fek na muy am nebbu manam mbolom jigen dajalo di joy ku fat waye genn kaddu jibu ay rongoy rek ay genn ci lañ toge taxu ñu tamuko dajalo gañ dajalo non di joy joy yo xamni amul rongoy ah dama ju amul kaddu rongoy rek ay genn lol taxu ñu tamuko bañen nga defal bo amé kaddu mu aram bu kaddu jibé ci kaw mu aram wa takbiru nahshin ak reyel ak jaat manam ki ñu tek neew bi tuti la ñu defal ko jaat gu reey reey lolu day mel dañu reeyal musiba ba ak di wan ni yalla lim def nim tollu ci ñom bu ñu jëru ko bu dé goné dañ ko yëgëti ci ay lox rek bu dé neew bo xamni jëm ji reeyuti dañ def lu tollu ngom rek waye jërul ni yalla def nako wa farshuhu ak lal tay jaat ga bi haririn ci soy fañ koy teural mo neew ga ñu lal ko yéré soy diko noy la yoy jëru ko soy go rek ñu tollu nonu rek wa idbahuhu ak tofalam binarin ci sawara diko yobbu top ko ciuray tamuñ ko diko yobbu nonu buñ xasse bay genn mom top ko ndam lu def ciuray lolu tamuñ ko yaq yaq ala rek la te gangu bu ñaw la woni daaw ak jeptane bihi ci waja bihi ci ka fatu bi masirin ci jakk manam yekati ci kaddu gi ni diw fatu ni ci jakk ji manam taggu nit ci jakk te wax ko ci kaw lolu dañ koy ayé lolu ñu koy ay lol aw babbi yi wala buntu jakkaji ci bu jakkaji ma ci buntu ba taxaw fa difa tagge lol tamuñ ko sim nañ ko lol la bik halikhin du ciagne ci lu melni ay geew bi sawtin ci kaddu xafiyin bu aji wayef manam nga dugg dank ci jakkaji fu mbolo dajje nga deele ne len diw ko bayiko no fi dañ ko yëkëti ci kaw lolu sopp nañ ko ndax na tax ñi dem ci bungé bu bari na tax ñi koy ñako degg ba dem ci bungé bu bari wa qiyamun sip nañu taxaw laha ngir neew bi ngir laha ngir janaaso bi manam da nga togon neew bi rombal kep tax la juk lolou tamuñ ko ndax lolou amu ndariñ seen neew bi dal juk rek lolou fekke da nga juk ngir gungé ko mu baxna wa tatyinu qabrin sip nañu du bamel ban man nga ne tabax bamel rek ndax ban dan tabax ñu dañ koy defé ban waye bamel jëmmi bamel bi ci bopum nga tabaxé ko ban wala sima sip nañ ko moy jëm bamel mom nga ratax sima ni waxna bi an kana bi an kana athmanu baqiyan bi haynihi tabakh halehi ci bamel bi binaun halehi nak moy nga tabakh warale ko man nam nga tabakh ba ci kaw nga xad ko ba nga defal ko khuba lolu sip nañ ko aw tahwizun wala ak lak lakal manam nga tabakh rek warale ko lak lakal ko xeyna yëkëti woko bu jëm kaw du téñu sip ko te wa in boo hiyen dem puuk réewof na bi hi ci loolu xaruma mu araam maanaam yi mu weesu yépp muy jëmmi bàmmeel bi ci bopp nga tabax ko mbaa ba nga ko tabaxee nga weexal ko

fettu bop mo del ci ray ko ba jeul ci bop moko ray yep du ko te don shahid wa in ajnaba ak donte aji abe jan donte aji amé janabala halul ahsan ci lu gëna rafet fa ñaan ci señ ci ana mo mi nga xamni mo xass de ci jihar kenn du ko sang donte da fekk sax mu amé janaba wax buñu gëna ci kondiko moy tax kenn sang ko janaba ju tax dal ñu sang ko la imru fiha waxu dem yëkëti nako hayyan mu aji dundu ana mu fekke yëkëti nañ ko fa ñi xexé mu dundu ganna wala do rafatu kon dess nako sang mu julé ko wa in unfitat ak donte wayele fa maqatiluhu ay paddo da ci tak na mom donte bañ ko yëkëti bu paddu yi dem na waye ganna bi dundat na do rafatu kon dess nako sang julé ko teul nak nana wala si khalihi sahnun annahu mataru fiha manfuz al maqatil aw mahmuran fala yughassalu sahnun nana bu fekke dañ ko yëkëti fekk fekk na ay padom dem ba fekk na mu xam ta xemi wat mom neena kenn duko sank kenn duko sank kenn duko julé inna al mahmuran dare ku mu xamal da wax ne ko xam rek lem ne won ku ñu yëkëti lu dund kana bu faato dañ ko sank re julé ko neena bu fekke dañ ko yëkëti neena bu fekke ne param tabaski da wutum tabaski wa nopi legi far faatu mune kon yo jamono ken duko sank ken duko julé wa du fene solef ne ko di siyabihi ak yerem in satarat hundem sutural nañ ko manam lam dañ ko fekk ñu ray ko dañ ko fekk ñu ray ko lam yore ci yere bu fekke ne man nako sutural ci lañu yam du aje dolit kon def ci dalira wa illa ndem mon ko sutural nak si da kon dole ko ba man ko sutural wa illa si de ju makoy tontu bu ko fekkon mo def yaram len mom fa wul leppam lañ wara sang bu ko fekke jangay la manki ñu dole ko mu sang ko la nga tek mom ak sopp la bu xofin and ko bot wa khalan suwatin ak bakhana wa min taqatin ak wal khasay xalla go xamni newna sama nu ha jegum wa khatamin ak jaru xalla bo xamni newna fasuhu njongam njong moy chop chop bi nek ci jaru bi dafa wax ne bu fekkee solal nay bot wala mbaxana sopp nañ ñu solaale ko dañ ko dindi ak laxasaay boo xam ne itam nekkutoon gu bari njëkk lu mu laxasaay woon ci ndigam loo xam ne taxul muy lu foor wala jaaro boo xam ne takkoon na ko waaye njong la du njong lu foor ñu ne bu dee njong loo xam ne warus lu daa foor moom kon nañ ko dindi ndax yàqala rek la laa dirhin waxu ñu bubum ko wa silaahin ak ngànnaay maanaam bu mu xare ngànnaay mooram nañ ko dindi kenn xeexe ko solaale bi amul njëriñ jëkki di ko solaale jaasi mbaab xeej mbaa xeetu nga naa yàq rek la nañ bàyyi kii dund xeexe ko wala duunal julli du caagéenu lu yees la ëpp ca yaram wa maanaam koo xam ne yaramam am na luñ ca for waaye matul ñaari ceer ya donte genn wàll ga la du tax ñu jullee ko waaye nag lañ jot ci jëmm jëm bu matee bu ko defoon ñetti xaaj ñaari xaaj ña kon des na ko julle atasra bina wama foomu duuna muy annahu yusalla xalul julli ay athulutayni wa huwa kadalik wala maxkumun du caageenu kuñ atte bi kufrihi ci keefaram wa in saxiran ak doonte gone la irtaddagoog daa murtat maanaam ku yoon atte ni bi yéefar la ñi ko kuwee di warul julli mbaa yu deme noonu ba araam na ñu di ko sang mbaa ñu ko jullee kenn du ko sang kenn du ko sang kenn du ko jullee doonte gone la gu murtat gannaaw ba wari ni gone gi dugg ci lislaam bu wal batiku murtat duñ awale fi saasa atte yi murtat ci kawam sax waaye dees na nangu ne murtat na xam ne wey jamono su faat woon kenn du ko sang kenn du ko sang kenn du ko jullee oo tax mu ne wa in kaana saxiiran mu may yiisan irtadda xal din islaami baxda taqarrurihi la li itibaari riddatihi ka islaamihi wa in kaana laa yujra alayhi ahkaamuha illa bada buluux yi allaxa mii nee na uxtulifa fi waladi lmuslimi yartaddu qabla an yaxtalima maanaam doomi julit bu murtatee te fekk kàll feewut wute nañ ci fa qaala bunul qaasim tul mu dawana laa tukalu dabihatuhu wa in maata fala yusalla alayhi aw na waa wala doonte yéene woon na bixi ci xale bi saa bixi aji jàppam ci xare ba mbàkk ko jënd ñoo ci yemo al islaam maanaam gone googu bu fekkoon ne ka ko jàppe ci xare ba mbàkk ko jënd da caa yéene woon l'islaam waye mom ci bop mom mënu ñu xam ci mom l'islam jur aw koku bu faato nono du tax ñu julé ko watax mu ne malik neena man ishtara saghiran adamiyan aw waqaha fi sahmihi min al-ma'lami famata saghiran fala yusalla alayhi wa inna wa bihi sayyiduhu al-islama illa an yujiba ila al-islami bi amrin yu'rafu annahu haqqahu aw manam de ka ko japp ba ko jeun dong yene jeul islam to ko don ab julit mom xale ba xana mu nangul islam ba xam ko ci firnde ju wor ni mom mi xam na ko te nangunako waw atax ma ibnu khashim neena iza kana kabiran yaqilu al islam wa ya'rifu ma ajaba ilayhi illa an yuslima ndare gu dafa tup manam day bëgg wax kitab yu ku nek yahud ba nasran ko xamni amna xamé mom mo tup koku mom degam tup na fa yuhsalu wa yusalla alayhi fa jublu illa an yuslima ay al kitab al mayyis bi amrin yu'rafu annahu haqqahu manam kitab yi bobu ñu wax ne xamé na duggal wuñ ci rek xalé bu xamé dañu bëgg wax ne dañu wër ni ki xamne diine ci tanango nako gis nañ ci mandarga mo neene xamne diine ji tanango nako su boba nak lañ koy sang te julé ko ka an aslama ne ki bu tuubé wala fara te mu daw mu abawé hi bayiko ci ñaari wajurum patay ab yefur bo xamne kenn jappu ko mu da tuub rek dawé ci wajurum ñew ci nun koku mom xamne ni ci nun la wokk mom dañu ko sang dañu ko julé in bashir nu neena in aslama ba'du awladil kuffari qabla bulughihi wa nafara min abawayhi fa fi qabul islamihi qawlan manam kenn ci xalé yi yefuri bu dawe ñoo ci ñun fekk momu kallu fe wut ndax dañu nangul islam wala deet xam nga gona rek la am na ñaari wax xana nga sellu ne gona ge muy wax na awna wa bihi sabihi al islam da nga ci tonkale mu nek kitab yu waw ndo bu fekkon dafa nekkon majusi yu mom bu ca kako jënd ba kako japp ci yene l'islam rek koku def koy force ci l'islam motax koku dañ koy jappali kon abdulillah ko dess nako sang ko julé ko motax fofu dañ fi tekkale sikharul kitabiyina mom la yujbarona halal islami halal raji manam bude goné gu bok ci yahud ba nasran kenn duko forcé ci islam bu amé ñaar waxi taw wax ba gëna wor moy kenn duko forcé wa kibaruhum la yujbaruna alayhi ittifaqan manam ñi ñi ci nek ay mag ci ñom mom mas lañ ci nek kenn du leen forcé ci islam waye bu neene wal mag ci ñom moy ko xamné xamé na diiné wal muradu bil kabiri may yaqilu diinahu lal baligh faqat bu fekkone nak mom dafa nek majusi mom fa in kana majusiyan wa nawabihi malikuhu al-islam fa innahu yughsalu wa yusalla alayhi li annahu muslimun hukman patay nga setlu ne limne ka an aslama wa nafara min abawayhi manam dafa tuub daw e wajurum ñew ci nun mu faato fi nun ak mu faato fofu ci rewum kefer ga ñoy mo buñ ci jotté rek dañu ko sang ko julé ko wa in ikhtalato dem jaxaso nañu ñom julit yaak yeufar ya manam ñu faatu ñu bokk faatu te jaxaso ñewi jaxaso dal rosilo kon sangef leen ñom ñep wa kufino te sangef leen ñom ñep wa muyi satara ñelef al muslimu julit ba bi niyati ci yene ja fi salati ci juliga fi salat dafa wax ne bu ay ñew jaxaso ñedi julit ñedi yeufar waye nak mënu xamé ñedi julit ak ñedi yeufar kon dañu bolé ñep sang leen julé leen té bo julé na yéne ji ci bop mom nga yéne julé julit ñu kété waaw moy bo julé mom nga yéne ji julé jox ñu kété sé yéne nga yéne ci yéwar ya té ñoo ñep lañu sangaté ci armel julit ñi xam nga ñoo xamé kéké wala siqtum du tiagenu pir lam yastahil bo xamni takut wala taharrak ak donte yengutu won aw hatasa wala mutisli aw bala wala musaw aw radaha wala munamp per moy ko juddu te andale wol bakam dina koku ku fekkon ni yengatu won mba mutisli mba musaw mba munamp it tax te gisunu ci fende wir ne andal na bakkan lutax ñu sangoko lutax ñu jileko ndax dess na yengutu dess na tisli dess na saw dess na namp te taxu ko dund yow ñu dess na ko te taxu ko dund atama tak ci illa an tatahaqqaq dara bu dafa deggu al hayatu dundu namp bu neew gogu mën ta woné ak dundu sawit ko leer na ko def ci kay wadu ni dund andal di bakkan mom bu faato xale bi ni don don xale ñu dooro ju dal di faatu wone bakkan dañu ko sang te jileko waxu si mara xasef na dama ko deretam wala fati ambef ko bi khirxatin ci usagar wooriyati sutralef ko manam patay bu giye ci kalamullahi patay ni la façon ndax kalamullahi wax yalla manam bu djublo wax je yalla ci mom waaw kon mom ni la façon dal di koy sul yo yar war gon lañ am bu ci marché ak sul gi mom war war na motamata ci wooriyati sutralef ko dal koy sul wala yu salla deful julle nak hala qabrin ci kaw bammel manam bo ñew fekk nit ni julle ba agal ba sul kon mom dama dem julle ci bammel ba ki julle ci bammel dal moy ko xamne ko julle wuton ba xass ko sul te ragal ne buñ ko sulle fekk mu soppi ko ko dal lañu julle ci kaw bammel ba illa an yudfan ndara bu def ko sulon bi xeyri ha ci mutul julle mi ngi non sax fekke dañ ko sulon te julle won ko dina ko ci soppiku kon dañu jullé ci kaw bammel ba tax mu ne fa yusalla ala al qabri wa juban in khifa taghayyuruhu wa illa ukhrija wa salli alayhi ala al mu'tamad fekke ne ragal ci soppiku dañ ko genné jullé ko dor ko sulat wala ghaibin du tiagenu aji fadu manam jëm jo xamni neeku wi do ko mëna jullé li ñu wax salatul ghaib julle ko fi nekut dimu jotew fi lolu amuñu ko nangu ci julit ñu waye ci fiqhu mali mom dañ ko sip dañ koy ay tahriqin wa akil sabhin wa mayitin fi ardil kufari ene ko lab gisunu jëm ja ba ko awrab lek ba ko dexe ci rew mi yofali ba menen rew rek ni sul ko fofu nga bëgg nek fa nga nek yu julle ko lolu sip nañ ko motax mu wax ko mu salati halal ghaibi qila al karahatu وقيل المنه اي التحريم ولا تكره دفكو بام موم جوليغا لول واخون نكو انام شيب نيو جوليكو نيو جولي كين ونا كو بوتي كو جولي وات كو واي نك ني نارال كو تي كاو فكيه مبولو خاص نكو جولي خاصي جولي تي مبولو دال جيكي ديكو جولي وات شيب نكو واي بو فكيه اي بن بن كو جولي وون دونته كي دا جولي ديم كي جولي ديم كي جولي ديم daf ko yoon yoonit du te dañu bëgg rek ñu baamu ko ci mbolo mbolo jekk jekk julé ko benen tax mu ñu ko rahu takraru ha idha sulliyat jama'atan mutlaqan aw azazan idha uridat kadhalik ana fekk ay benn benn ko julé won dañ ko bëgg baamu wa daf koy benn benn ba te dañu ko ci la wax dal moy ay benn benn ñoko ñëk julé ya ko jublu won don te sax jublu wo ci deug deug waat da ngay kaf rek du te ñiapé ko ngi du te ñiapé ngi fekke nak legui wal awla ka gëna yow bi salati ci julé ga wasi yoon moy ko ñu denk rujiyé ko yaakaare fi xeyru ho yoom manam kam denkane won dama julé te yaakaar dañ ni yaakaar barké ba tax mu wax ko ndelu bañ gum bañ mbokam ñu ko wara julé ko am ni mëna wax loolu ngir motax sara bi ne wa mafhum rujiy khayruhu moy annahu in awsahu li karahati hasibihi wa ighadatihi fala tunafasu wasiyatuhu wa yuqaddamu hasibuhu ala wasiyihi su denkan ni dem julle ndax bañ rek kiko wara julle deug deug ci gaje bi ki gaje gi julle ko bu ga mar lo ko ko su baba ni xamé lolo tax duñu wala denkan wi kako wara jité ci gañu ga rek moko julle suma al khalifa top khalifa ba la farfuhu waxu naibam fekke den kan woton ken neena khalifa bi nga xamni mom moy jité liggey yep kon mom sopp nañ sos ci dal dikoy julé ko xamni nak wotu nga ko waye illa ma hal qutwati nalamu and qutba ko xamni wotu nga khalifa bi waye ci atari nga ko wotu waye wotu wo ko ci jité julli ene ko xamni koy atté rek mom la fal muy atté yam ci waye taxul muy jité julli kok mom mo khalifa bi nekko du tax ñu wotal ko ndax mo wutu ko ci julli ko wutu rek ci até bu ca bolé wutu ko ci julli tan nak xani bu xalifa bu nekkul mo jité batay kon batay bu dé julli néw bu xalifa bu nekkul kon mom mo ci sos suma aqrabul hasabati top ka gëna jégé ci gënal nga ana bo fekké dañ ka wutun kenn xalifa nekk wa naibul khalifa bu ko wutu ci walu yépp nekk wa kon ko ko gëna jégé ci gënal nga moy wara julé سبب فيقدم ابن فابنه وإن نزل فأب فأخ فابنه كذلك فجد فهم فابنه كذلك دوم بوغور مو غنا ام ساي ساجي جيتي جوليك بايا دوم بوغور جالي سب بوغور اك لوم سوري سوري باي دو تيا توب مو باي جالي مبوك تيا توب مبوك مبوك مو ديك باي مبوك مو باي توب جا شين دوم نو نيار توب جا